Ceyranım gel gel, ceyranım gel gel, başına ben senin dolanım gel gel, başına ben senin dolanım gel gel. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın, güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Bahtı var kızısan bu şirin dünyanın. Gel adı ceyran, özü ceyran, veremen sene heyran, sene kurban. Gel gel adı ceyran, özü ceyran, veremen sene heyran, sene kurban. Özü ceyran, sözü ceyran, özü ceyran, sözü ceyran, ay balam ben sene heyran. Gel adı ceyran, özü ceyran, veremen sene heyran, sene kurban. Gel gel adı ceyran, özü ceyran, veremen sene heyran, sene kurban. Gülüşün güzeldir, bakışın can alır. Kızaran yanağın eyle bir çiçektir. Kızaran yanağın eyle bir çiçektir. Yüreğim senindir, kalbimi sevindir. Yüreğim senindir, kalbimi sevindir. Bahtılar kızısan bu şirin dünyanın. Gel adı ceyran, özü ceyran, belemen sene heyran, sene kurban. Gel gel adı ceyran, özü ceyran, belemen sene heyran, sene kurban. Özü ceyran, sözü ceyran, özü ceyran, sözü ceyran, ay balam ben sene heyran. Belemen sene heyran, sene kurban. Gel gel adı ceyran, özü ceyran, belemen sene heyran, sene kurban.